na www.lidl.pl i sprawdź, w jakich godzinach otwarty jest Twój Lidl. Lidl. Dbajmy o siebie. Bądźmy bezpieczni. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 21 dzień kwietnia. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest ósma, czas na serwis. Krzysztof Zyblewski. Podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach będą badani pod kątem koronawirusa. Zakażony był jeden z pracowników. O stopniowym łagodzeniu kolejnych ograniczeń mówią eksperci i wirusolodzy w Belgii. Brak deszczu oraz ciepła i bezśnieżna zima, tak słyszę w Polsce, tłumaczy IMGW. Badania pod kątem koronawirusa przejdą dziś podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach. Zakażenie potwierdzono u jednego z pracowników. Testy przeszedł wczoraj cały personel, mówi powiatowy inspektor sanitarny Justyna Łukasik. Mogę tylko powiedzieć, że jest to osoba bezobjawowa, czyli nie ma żadnych symptomów choroby. Są prowadzone wszelkiego rodzaju procedury, aby nie doszło do kolejnych zakażeń i sprawdzamy, czy pensjonariusze nie zostali zakażeni. Wicepremier i szef Komitetu Społecznego Rady Ministrów Piotr Gliński mówi, że sytuacja w domach pomocy społecznej jest tematem każdego posiedzenia sztabu kryzysowego, a do placówek objętych kwarantanną trafił sprzęt i wsparcie medyczne. Ta sytuacja oczywiście jest trudna, ale ona dotyczy po pierwsze 24 w tej chwili domów, gdzie mamy kwarantannę domów pomocy społecznej na 824 w Polsce. Natomiast polskie państwo od samego początku epidemii jest obecne w tych miejscach. Od początku pandemii w Polsce zmarło 16 zakażonych podopiecznych domów pomocy społecznej. Wczoraj potwierdzono 306 nowych przypadków koronawirusa. Łącznie jest prawie 9600 zakażeń. Zmarło 380 osób. Wyzdrowiało ponad 1100. Będzie drugi szpital jednoimienny w Wielkopolsce. Powstanie w placówce w Wolicy pod Kaliszem. Dzięki temu chorzy na COVID-19 nie będą musieli być przewożeni do Poznania, mówi wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk. Moja decyzja ma związek z coraz większą liczbą zakażeń, do których dochodzi szczególnie na południu naszego województwa. Celem naszych działań jest ograniczenie rozprzestrzeniania się ognisk COVID-19. W nowym szpitalu jednoimiennym w Wolicy do dyspozycji będzie blisko 100 łóżek. Belgijscy eksperci i wirusolodzy mówią o przygotowaniach do stopniowego łagodzenia kolejnych ograniczeń. W Belgii jest prawie 40 tysięcy potwierdzonych zakażeń koronawirusem i ponad 6800 ofiar. Beata Płomecka. Najnowsze dane dobowe w Belgii dotyczące przyjęć do szpitali są najniższe od kilku tygodni. Przedstawiciele Belgijskiego Centrum Kryzysowego mówią o zachęcających wskaźnikach i tendencji spadkowej. Wirusolog profesor Emmanuel André uważa, że szczyt epidemii Belgia może mieć już za sobą. To pozytywny sygnał. Udało nam się opanować sytuację dzięki wspólnym wysiłkom i wprowadzonym ograniczeniom. Nie można teraz ich łagodzić zbyt szybko. Musi to nastąpić w sposób uporządkowany. Musimy się dobrze zastanowić, w jaki sposób to zrobić. W piątek spotyka się Belgijska Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Ma się ona zastanowić, które ograniczenia można będzie złagodzić. Beata Płomecka, Polskie Radio. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, susza w Polsce może znacząco wpłynąć nie tylko na rolnictwo. Mamy zarówno suszę meteorologiczną, jak i hydrologiczną, rolniczą, a także hydrogeologiczną. To wynika bezpośrednio z braku opadów oraz ciepłej, bezśnieżnej zimy, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Potrzeba nam śniegu. Śnieg, który tworzy pokrywę śnieżną, który topi się wiosną i poprawia nam stosunki wodne. Tego brakuje. Dodatkowo właśnie to, że mamy wysokie temperatury, ekstremalnie ciepłe sezony, sprzyja to parowaniu, więc wszystko to składa się na to, że mamy bardzo niskie stany wód, mamy do czynienia z suszą. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zaapelował o modlitwę o deszcz. Arcybiskup Stanisław Gądecki podkreślił, że zmaganiom z epidemią koronawirusa towarzyszy zmaganie z suszą. Hierarcha zauważył, że zagrożone są setki tysięcy hektarów uprawnych, a to może mieć negatywny wpływ na produkcję rolną, a w przyszłości na cenę produktów spożywczych. To był serwis Trójki. Krzysztof Łoniewski i sport. Sporo piłki w tym serwisie. UEFA ma podobno plan na dokończenie w tym sezonie europejskich pucharów. Towarzystwo, które pozostało na placu boju w Lidze Mistrzów i Europy, ma mieć ciężki sierpień. W tym miesiącu ma się odbyć w sumie 40 spotkań w jednych i drugich rozgrywkach. Oczywiście to na razie plany, życie je zweryfikuje. Ważne będzie, kiedy skończą się rozgrywki krajowe. Wydaje się, że najszybciej w Niemczech. Władze państwowe dały zielone światło na wznowienie meczów o stawkę już od 9 maja. Oczywiście przy pustych trybunach. O przewagach ramach tego pomysłu, mówi szef Rady Nadzorczej Bayernu Monachium Karl-Heinz Rummenigge. Die ganze Bundesliga ist es finanziell gesehen sehr wichtig, aber für mich persönlich ist es auch sportlich sehr wichtig. Wir haben ja erst den 25. Poza korzyściami finansowymi bardzo ważne są też sprawy stricte sportowe. Jesteśmy po 25 kolejkach, 9 jeszcze przed nami. Trzeba wyłonić mistrza kraju, drużyny, które zagrają w Lidze Mistrzów i Europy oraz te, które spadną z Bundesligi i do niej awansują, i to jest bardzo ważny wymóg. Und ich denke, das sind für mich wichtige Voraussetzungen. Tyle Karl-Heinz Rummenigge w wywiadzie dla Sportbild.de. W Niemczech piłkarze oczywiście już w treningu zaczynali od pracy w duetach, teraz sukcesywnie grupy treningowe są powiększane. Przerwę w rozgrywkach wykorzystuje as Tottenhamu Heung-min Son. Skrzydłowy Kogutów po sezonie miał odbębnić w Korei przymusowe 3-tygodniowe szkolenie wojskowe. Robi je teraz, zresztą cudem wywinął się od służby trwającej nie 21 dni, a 21 miesięcy dzięki złotemu medalowi wywalczonemu na Igrzyskach Azjatyckich. Szkolić się będzie w miejscu zjawiskowym. To wyspa Jeju, nazywana koreańskimi Hawajami, znana z niezwykłych kamiennych posągów, dań z czarnej wieprzowiny i kobiet poławiających owoce morza. Kiedyś wpław, teraz przy wykorzystaniu sprzętu nurkowego. Na koniec tenisa, właściwie historia okołotenisowa i odważna deklaracja Nowaka Dziokowicza. Lider rankingu ATP prawdopodobnie jest najsłynniejszym członkiem ruchu antyszczepionkowców na świecie. Zapytany, czy podda się, mamy nadzieję, rychłej szczepionce na koronawirusa, stwierdził: nie chciałbym być do tego zmuszany, aby móc podróżować. Mam swoje przemyślenia na ten temat i nie wiem, czy ulegną zmianie. Coś nam się zdaje, że może nie mieć wyjścia, jeżeli chce kontynuować pełną sukcesów tenisową karierę. Znów o sporcie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O poranku w całym kraju słonecznie, a na termometrach od 1 do 4 stopni w ciągu dnia. Na pogodowych mapach najwięcej słońca na zachodzie, w pozostałych regionach zachmurzenie małe lub umiarkowane. Przelotnie popadać może jedynie na krańcach wschodnich, ale to też nic pewnego. Jeżeli chodzi o temperaturę, na Podhalu 11 stopni, na wschodzie od 11 do 14, w centrum 13-14 stopni, na zachodzie do 16, na północnym zachodzie najcieplej do 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 8:00. W sprawie porannego WF-u nasz słuchacz. Dzień dobry. Ja w kontekście przed chwilą informacji, to prowadził gimnastykę pan Erdman. Ja to uskuteczniałem codziennie, a w tej chwili też zaczynam gimnastykę, bo w trakcie jestem, pod waszą muzyką. I 82+, dzięki właśnie codziennym gimnastykom przy fortepianie prowadzonym przez pana Erdmana. Miłego dnia i bez korony życzę. I proszę brać się do gimnastyki. Z Białegostoku pozdrawiam, Czesław. Bardzo dziękujemy panie Czesławie. Wszystkiego dobrego, miłego dnia, no i dużo zdrowia. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, przez to siedzenie w domu zrozumiałem, że ten jeden telewizor to dla nas za mało. No to wejdź na mediaexpert.pl. Czyszczenie magazynów jest i taniej nawet o 50%. Czyszczenie magazynów w MediaExpert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład LG Smart TV teraz taniej o 800 zł. Philips z Androidem teraz taniej o 1000 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Teraz dużo siedzimy i niestety mało się ruszamy. Odczuwają to nogi, puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków. Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg. Wskazania żylaki nóg, przeciwwskazania na drażliwość na którymkolwiek składnik leku aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Teraz wielu z nas jest zmuszonych pozostać w domu. Częściej zaglądamy do lodówki, a to grozi zwiększeniem wagi. Kup w aptece Kalominal. Kaluminal zmniejsza ilość tłuszczów wchłanianych z pożywienia, a tym samym ilość dostarczanych do organizmu kalorii. Dzięki temu Kaluminal umożliwia kontrolowanie, a nawet redukcję masy ciała. Teraz też można mieć smukłą sylwetkę. Wyrób medyczny Kaluminal. Powstrzymaj zbędne kalorie. Jak utrzymać prawidłowe widzenie? Jestem optykiem i wiem, że aby utrzymać dobre widzenie przez długie lata, okulary mogą nie wystarczyć. Dlatego polecam suplement diety Maxiluten. Tabletki Maxiluten zawierają cynk, wyciąg z róży stulistnej, składniki wpływające na zdrowie oczu, a do tego Maxiluten zawiera bardzo wysoką dawkę luteiny. Moim zdaniem Maxiluten to najlepsze wsparcie zdrowia oczu w każdym wieku. Maxiluten. Aż 24 mg luteiny dla Twoich oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 8. Zgodnie z planem za 3 minuty drugi z salonów politycznych Trójki. Gościem Beaty Michniewicz będzie Małgorzata Kidawa-Błońska, kandydatka na prezydenta Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Zostań w domu z Trójką. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przy naszym telefonie. Witam panią. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Pani marszałek, jaka jest na tę chwilę pani sytuacja i pani status? Czy gotowa jest pani wziąć udział w wyborach prezydenckich, jeśli odbędą się w maju, 10 maja, albo 17, albo 23? Ciągle muszę to tłumaczyć. Ja kandyduję w wyborach, ale w wyborach bezpiecznych dla Polaków, wyborach, które będą wyborami, a nie usługą pocztową, i wiemy, że 10 maja wyborów nie będzie. Wtedy, kiedy mówiłam głośno, że 10 maja ze względu na pandemię nie możemy ryzykować życia Polaków, wszyscy mówili jak to. Okazało się, że nawet prezes Kaczyński zwrócił na to uwagę i zaraz potem zaczęto myśleć o tej usłudze pocztowej. Wiemy, że jest pandemia. Siedzimy w domach. Nawet my, ja nie mogę przyjść do pani do studia, rozmawiamy przez telefon. Jak ja mogę powiedzieć ludziom, którzy siedzą w domu, nie mogą iść do pracy, że nie, do pracy nie możecie iść, żeby pracować i zarabiać na swoje życie, ale wyjdźcie na wybory i narażajcie swoje życie. Przecież to jest nieodpowiedzialność. No dobrze, ale to w dalszym ciągu nie jest jasna odpowiedź. Tak czy nie? Jeśli będzie nie ma... ta usługa pocztowa, jak pani powiedziała, czy pani weźmie udział w tej rywalizacji? ale usługa pocztowa to nie są demokratyczne wybory. Ja nie będę statystką w spektaklu, który urządza Prawo i Sprawiedliwość. Wybory muszą być wolne, muszą być tajne, a to nie zapewnia tego obywatelom, a poza tym także w czasie tym trudnym będziemy narażać życie osoby, które będą się tym zajmowały. Poza tym w demokratycznym kraju wybory organizuje Państwowa Komisja Wyborcza. Wtedy możemy mieć pewność, że te wybory są demokratyczne. Więc wybory będą i ja wierzę, że dogadamy się, porozumiemy się i że wybory będą bezpieczne dla Polaków i demokratyczne i w tych wyborach startuję, bo ja te wybory chcę wygrać. No to ja jeszcze kolejny raz zapytam, czy jeśli się państwo nie dogadają ponad podziałami albo w jakiś inny sposób, by uzyskać dla swoich pomysłów większość parlamentarną, to co wtedy pani zrobi, jeżeli ale większość ja będzie... No ale pani powtarza, że nie może pani brać udziału, czyli nie weźmie pani udziału. Właściwie cała opozycja mówi, że wybory powinny być organizowane przez Państwową Komisję Wyborczą. Cała opozycja mówi, że nie mogą być w maju. Nawet część członków Prawa i Sprawiedliwości uważa, że maj to nie jest dobry termin, więc zróbmy normalne wybory. Dopóki gra się toczy, ja będę walczyła o to, żeby te wybory były takie, o jakich mówię, bezpieczne dla Polaków i demokratyczne, żeby był być przeprowadzony cały proces wyborczy. Gra się toczy, rozmawiamy, dyskutujemy, przekonujemy się. Pani I ja poseł, wierzę, ponieważ jest... skoro udało się zablokować, pani że nie marszałek... będzie 10 maja, a ja mówię... Ale daję słowo honoru. To nie jest męczenie rozmówcy, ale ja chcę, żeby pani jasno powiedziała, czy jeśli nie uda się wprowadzić tego planu, chociażby tego, który przedstawił wczoraj pan przewodniczący Borys Budka, to wtedy Platforma Obywatelska i pani przede wszystkim nie wezmą udziału w tych wyborach i będzie pani namawiać, by w nich nie brać udziału swoich ewentualnych wyborców i zwolenników? Zaufało mi bardzo wiele osób, dla których konstytucja, prawo w naszym kraju ma znaczenie, więc nie mogę wziąć udziału w atrapie wyborów, pseudousłudze pocztowej niezgodnym z czymkolwiek. Wiadomo o tym, ale widzę też, obserwując to, co się dzieje na scenie politycznej, że uda nam się doprowadzić, że będą w Polsce normalne wybory. I w tych wyborach wystartuję z pełną siłą i te wybory wygram. Teraz skupiam się na tym, żeby doprowadzić do demokratycznych wyborów w Polsce. I to jest moja pełna odpowiedź. Ja się z żadnych wyborów nie wycofałam. Ja wiem, że PiS chciałby, żebym powiedziała, nie wycofuję się, nie będzie mnie. Nie, ja będę. I będę wspierana przez moich wyborców, walczyła o demokrację w naszym kraju, o przestrzeganie konstytucji i o mówienie prawdy. Czyli jeśli 6 maja Telewizja Polska przeprowadzi debatę, a przeprowadzi ją i już kilku kandydatów potwierdziło swój udział, to pani weźmie czy nie weźmie tego udziału? Tak, uważam, że Polacy powinni usłyszeć w telewizji publicznej ode mnie, co ja o tym wszystkim sądzę i żeby mogła przekazać informacje, których nie usłyszą ode mnie, ponieważ ja jestem w telewizji publicznej przedstawiana jako zupełnie inna osoba i czas, który poświęcają mi media publiczne jest bardzo duży, ale nie ma tam słowa prawdy o mnie. Czyli jeśli będzie ta debata, to pani weźmie w niej udział. Taka. Wszystko wskazuje na to, że tak. Jeżeli będą wszyscy kandydaci. Pani mówiła nieraz, że prezydent Andrzej Duda powinien jak najszybciej opuścić Pałac Prezydencki, a odsunięcie wyborów o rok, co wczoraj zaproponował przewodniczący Borys Budka, oddala ten moment. Więc jak to jest? Ale też ja proszę zobaczyć, w jakim jesteśmy momencie, bardzo trudnym dla naszego kraju z kilku względów. Rzeczywiście jest pandemia, mamy zamrożoną gospodarkę, ludzie tracą pracę. Tylko w marcu prawie 50 tysięcy firm małych musiało zawiesić swoją działalność, a ponad 12 tylko w jednym miesiącu musiało się zamknąć. Musimy się zastanowić teraz, jak to zrobić, żeby jak najszybciej pomóc i jak najszybciej powrócić do normalności. To jest bardzo ważny czas. Ten czas, kiedy Polacy spędzają w domu, żeby przygotować się i pokazać plan wyjścia z tego. A na razie rząd zajmuje się wszystkim, tylko nie tym, czym powinien, bo naprawdę wybory mogą poczekać. Ale w każdym razie Państwowa Komisja Wyborcza przygotowuje te wybory tak, jakby miała się odbyć 10 maja, czyli Państwowa Komisja Wyborcza, proszę posłuchać, nie przygotowuje się, dlatego że... No, słyszałam tutaj wypowiedź rzecznika. Tarcza została, ten chaos w ustawach, który wprowadził PiS, ten bałagan w ustawach powoduje, że tak naprawdę normalnych wyborów 10 maja nie ma szansy, żeby się odbyły. Natomiast nie ma jeszcze uregulowań prawnych co do głosowania korespondencyjnego, bo ja przypominam, że nad tą ustawą pracujemy w Senacie. Wybory mamy 10 maja. To znaczy na razie jest na podstawie tarczy głosowanie osób 60+ i tych, którzy są na kwarantannie. No a cała reszta gdzie? No cała reszta jest, że tak powiem, w toku prac senackich. No, ale wybory mamy za kilkanaście dni. My już powinniśmy wiedzieć, gdzie są komisje wyborcze, powinny być głosowane karty, drukowane karty do głosowania. Chaos, chaos, chaos. Naprawdę porozmawiajmy, przełóżmy to. Ja wierzę, dlatego że nawet już po stronie Prawa i Sprawiedliwości słyszę głosy, że trzeba znaleźć rozwiązanie, które pozwoli przeprowadzić te wybory. A teraz zajmijmy się tym, co jest potrzebne, czyli domami opieki, szpitalami, z uregulowaniem sytuacji, jak mają postępować z pacjentami i testy. Musimy zacząć wprowadzać testy dla pracowników medycznych i dla osób, które pracują w ochronie zdrowia. Tego ciągle nie ma, a już który tydzień? Wczoraj minister Szumowski był w Trójce i powiedział, znaczy nie był w Trójce, rozmawialiśmy w Trójce, bo fizycznie był gdzie indziej, natomiast powiedział, że medycy mogą mieć testy na życzenie, jeśli tylko jest taki wniosek, że właściwie dlatego nie została przegłosowana ta poprawka o testach dla medyków cotygodniowych, że to właśnie jest możliwe i dostępne. Ja codziennie, mimo że nie mogę odbywać spotkań normalnych, rozmawiam z ludźmi o ich problemach. I rozmawiam, że na testy czeka się bardzo długo. To wcale nie jest takie proste. Na przykład problem w domach dziecka. Przychodzą nowe dzieci, bo musi być podjęta interwencja i muszą być odseparowane. I nie można sprawdzić, czy one są zakażone, czy nie. I wprowadzenie ich do domu dziecka może spowodować, że cały dom dziecka będzie zakażony. To wszystko nie działa. Pan minister mówi o tym. Rzeczywiście mówi, że są testy, jest to możliwe. Ale w praktyce na testy czeka się kilka dni. Nie jest to dobrze zorganizowane. A o testach mówię już kilka tygodni, więc to jedno mogłoby być już uporządkowane. Jeszcze wróćmy na chwilę do propozycji przewodniczącego Borysa Budki. Zakłada ona między innymi automatyczne ogłoszenie stanu klęski żywiołowej po 30 dniach trwania stanu epidemii, no i przeprowadzenie wyborów prezydenckich 16 maja 2021 roku zmieszanym sposobem głosowania, czyli i tym tradycyjnym, a także korespondencyjnym. Niewykluczone jest, że może uda się też internetowo, no ale to jest pod znakiem zapytania. Ale pani marszałek, to automatyczne ogłoszenie miałoby się dokonać na podstawie jakiego prawa? Bo 30 dni od wprowadzenia stanu epidemii upływa 23 kwietnia, czyli za dwa dni. Ja w naszym Sejmie widziałam ustawy robione w 12 godzin, ale nie o to chodzi. Chodzi o rozwiązanie systemowe. Dlatego, że tak naprawdę mamy stan klęski żywiołowej w naszym kraju. Dzieci nie chodzą do szkoły, zakłady pracy zamknięte, przełożone egzaminy. I to jest kolejny skandal. Nie można młodych ludzi tyle tygodni trzymać w niepewności. Proszę zobaczyć, wszystkie kraje europejskie jakoś odpowiedziały maturzystom, co mają robić, kiedy będą egzaminy, czy nie będą egzaminy. U nas stan zawieszenia. To jest po prostu w stosunku do dzieci, do młodzieży i do ich rodziców nieludzkie. Chaos. Także na tym odcinku. Mamy stan klęski żywiołowej i trzeba to nazwać po imieniu. I wtedy wszystko nam się ładnie układa, rząd dostaje narzędzia do porządkowania tej sprawy i bezpiecznie, bez łamania konstytucji możemy przełożyć wybory. Ale to państwo uchwalili ustawę o stanie klęski żywiołowej, o ile się nie mylę, prawda? Platforma Obywatelska. Tak. No właśnie, no więc ta ustawa nie odpowiada potrzebom takich sytuacji? Odpowiada, ale... Ja mówię, mówię o stanie epidemii. Ja powiem tak, gdyby pan premier odważył się i powiedział, nazwał rzeczy po imieniu, powiedział tak, mamy w Polsce stan klęski żywiołowej, który mamy. Mamy wszystkie problemy rozwiązane, ale ponieważ tak zależy PiS-owi na wyborach, w tym nierealnym terminie, narażając życie ludzi, że nie myślą po prostu racjonalnie i odpowiedzialnie. A polityka to także podejmowanie trudnych i odważnych decyzji i mówienia ludziom prawdy. Stan klęski żywiołowej miałby być według tego planu kilkakrotnie przedłużany, tak by wybory mogły się właśnie odbyć w maju, żeby można było przeprowadzić kampanię? Nie. Chodzi o to, że To daje możliwość, ale przecież o tym, kiedy można, kiedy będzie ten bezpieczny czas, decydują lekarze, naukowcy, specjaliści. Żaden polityk nie określi pani, którego dnia będzie ten czas bezpieczny. Czyli ten 16 maja to jest taki hipotetyczny, tak? To jest moim zdaniem, naszym zdaniem najbardziej realny, najbardziej bezpieczny, najbardziej możliwy czas, kiedy te wybory powinny być przeprowadzone. A czy widzą państwo szansę na zgodę w ogóle w sprawie, w tej sprawie, czy w sprawie propozycji pana Gowina? Ja nie wiem, czy ona jest jeszcze w grze, ta o zmianie konstytucji, ponieważ jeśli chodzi o pana Gowina, to Robert Biedroń mówi tak: nie bądźmy naiwni, Gowin jest wysłannikiem Kaczyńskiego i dziwię się Platformie, że tak łatwo wchodzi w konszachty z tymi, przed którymi przez lata nas ostrzegała. To jest a propos rozmów, które państwo toczyli. Przede wszystkim z nikim nie wchodzimy w konszachty. Mamy sytuację kryzysową i musimy zbudować większość z rozwiązania problemów z wyborami. I będziemy rozmawiać ze wszystkimi. Także rozmawiamy przecież z przedstawicielami opozycji. Bo w wielu rzeczach się zgadzamy. Wybory ma robić Państwowa Komisja Wyborcza. Wybory muszą być tajne. Wybory muszą być bezpieczne dla ludzi. Tu jest zgoda, tylko trzeba dojść do porozumienia i przeprowadzić to przez Sejm, jeżeli nie da się zrobić tego inaczej, skoro premier nie jest w stanie podjąć decyzji samodzielnie. Dziękuję bardzo. Kandydatka na prezydenta Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Barman przyniósł nam jak zwykle butelkę i dwie szklanki. Charlie nalał mi brandy, a zazwyczaj każdy z nas nalewa sobie sam. Więc kiedy zaczął mówić, byłem już gotowy na złe nowiny. Patrick DeWitt. Bracia Sisters. Eli i Charlie. Rafał Królikowski. I Paweł Królikowski. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Powieść dla młodzieży i dla dorosłych także. Pierwszy trójkowy western. Codziennie o 14.30. Pamięci Pawła poświęcam. Barbara Marcinik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Totalna wyprzedaż na euro.com.pl. Totalnie nie możesz tego przegapić. Na przykład 4K Ultra HD 70 cali Philips Ambilight za 3699. Taniej o 300 zł. Szukaj nowych okazji na wybrane produkty. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Regulamin i szczegóły promocji na euro.com.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność, zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max Mus. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max Mus wspomaga odporność. Ascorvita Max Mus to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C oraz cynk. Zadbaj o odporność z askorbitą Maxmus. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi 2 metry. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. To Trójka, zbliża się 8:30. Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna. Ponad 2,5 miliarda złotych z funduszy europejskich udało się wygospodarować na wynagrodzenia dla pracowników. Program już działa, a jak mówi minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, poziom wsparcia zależy od spadku obrotów. Jeżeli spadek wynosi co najmniej 30% obrotów udanego przedsiębiorcy, przedsiębiorca może otrzymać do 50% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia na danego pracownika. Obecnie najważniejsze jest utrzymanie miejsc pracy. Jednocześnie ułatwiona została rejestracja bezrobotnych. Teraz może się ona odbywać w formie elektronicznej, a świadczenie jest szybko wypłacane. W marcu o blisko 6,5% wzrosły wynagrodzenia w średnich i dużych firmach, a zatrudnienie liczone w skali roku o 0,3%. Jak mówi Piotr Maszczyk, ekonomista z SGH, kolejne dane będą jednak dużo słabsze. To są ostatnie tego typu dane. Myślę, że jak zobaczymy dane za kwiecień, to już będziemy widzieli nie tylko bardzo silny spadek w stosunku do marca, ale również spadek rok do roku. Dziś GUS poda dane o produkcji przemysłowej w marcu. Ekonomiści spodziewają się jej spadku. Miasta walczą o podatników. Za PIT oferują samochody, rowery, tablety albo punkty do żłobka. Przepisy prawne mówią jasno, że miejscem właściwym do rozliczania PIT-u jest odpowiedni urząd skarbowy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika, a nie jego zameldowania. Wyjazd na wakacje albo wycieczkę w ciągu 6 miesięcy od zakończenia pandemii planuje 40% Polaków. Chcą na niego wydać średnio do 3000 zł na osobę. Wynika z badania na zlecenie Krajowego Rejestru Długów. 66% ankietowanych zamierza spędzić urlop w kraju, najchętniej na kwaterach prywatnych. Teraz na termometrach od 5 stopni na południowym wschodzie do 7 stopni na północnym zachodzie, chociaż teraz widzę na mapach pogodowych w Suwałkach 8 stopni, tak podobno jest właśnie na Podlasiu. W ciągu dnia temperatura maksymalna od 14 do 18 stopni, chłodniej na północy i południowym wschodzie od 10 do 12 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem oraz na południu i zachodzie, okresami porywisty, wschodni i północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, przez to siedzenie w domu, to muszę przyznać, że ta stara pralka naprawdę za głośno chodzi. No to wejdź na mediaexpert.pl. Czyszczenie magazynów jest i taniej nawet o 50%. Czyszczenie magazynów w Media Expert. Pralki taniej nawet o 650 zł. Na przykład antyalergiczna pralka LG, funkcja pary, klasa A+++. Teraz taniej o 500 zł. Mediaexpert.pl. Pyk i kupione. Po co się odchudzamy? Żeby pięknie wyglądać. Jednak zrzucaniu kilogramów często towarzyszy zmiana kondycji włosów, skóry i paznokci. Sięgnij po Slim Perfect. Suplement diety Slim Perfect dzięki zawartości proszku z owoców opuncji figowej wspiera metabolizm i kontrolę apetytu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. A do tego zawiera koenzym Q10, kwas hialuronowy, biotynę i skrzyp polny, który sprawia, że skóra jest jędrna, paznokcie mocne, a włosy piękne. Slim Perfect. Smukła i piękna. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Stosuj szczególne zasady ochrony podczas kichania i kaszlu poprzez zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem miejsce to lub odzież zdezynfekuj. W przypadku chusteczki wyrzuć ją jak najszybciej do zamkniętego kosza. Umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj środkami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Kochani, dbajcie o siebie. Zostańcie w domu. Słuchajcie muzyki, którą kochacie. Zostańcie w domu z Trójką. Pozdrawiam Was gorąco. Renata Przemek. Dziękujemy, pozdrawiamy. Poranne wydanie zapraszamy do Trójki, 26 minut do godziny 9. Niebawem projekt Tata, Tata opowie o filmach przyjaznych dzieciom, ale wcześniej nasza piosenka dnia. To Morrissey, Once I Saw the River Clean. Once I saw the river clean, distant future wait for me. Say, Once I Saw the River Clean. I to nasza piosenka dnia dziś w Trójce. Dodam tylko, że ten utwór pochodzi z płyty I'm Not a Dog on a Chain. Ta płyta ukazała się 20 dnia marca tego roku. Patrzę na zegar, 22 minuty do godziny 9. Projekt Tata. I Krystian Hanke. Dzień dobry. Wiadomo, że ruchliwe dzieci potrzebują wybiegania, ale to jedna strona medalu. Kwarantanna na niezbyt dużym metrażu wpływa też na psychikę. Dodatkowe bodźce w postaci hałaśliwych rozrywek nie pomagają w zdobyciu chwili spokoju. A przecież włączając film maluchom, na taką chwilę liczymy. Kiedy mamy bardzo szybką, wartką akcję, za którą trudno małemu dziecku nadążać, do tego mamy bardzo szybki montaż, agresywny dźwięk, to po pierwsze z fabuły niewiele już w głowie zostaje, po drugie faktycznie takie kino bodźcuje. Mówi Kamila Tomkielsko-Wrońska ze Stowarzyszenia Nowe Horyzonty, zachęcając do tego, by sięgnąć po propozycje kina dzieci. Nie są tak bodźcujące, nie tak atrakcyjne pod względem wizualnym, mówię tutaj atrakcyjne w cudzysłowie, czyli nie możemy liczyć na serię wybuchów, bardzo szybko zmieniające się tła, ekrany i wycieczki tylko w kosmos. Faktycznie jest to kino, które jest z natury troszkę spokojniejsze, ale dlatego, że bardzo duża część naszych filmów jest adresowana do dzieci młodszych. Jak wielu dystrybutorów, stowarzyszenie też umieściło filmy z kina dzieci na platformach VOD. Są to obrazy znane z dorocznego festiwalu kino aktorskie i animacje z całego świata, jak choćby Wielka Wyprawa Molly. To jest faktycznie animacja, co prawda o potworach, ale te potwory są bardzo przyjacielskie i oswojone. Molly to jest potworzyca, której niedługo ma się wykluć z jaja młodszy brat. Dojrzewa do roli starszej siostry, że w jej rodzinie pojawia się ktoś nowy, oswaja się z zazdrością czy z niepokojem, no i na końcu okazuje się, że może być najlepszą starszą siostrą na świecie. Podobny motyw pojawienia się młodszego rodzeństwa jest też w japońskiej animacji Mirai. Lubię myśleć o Mirai jako o filmie wielopokoleniowym. Głównym bohaterem jest kilkuletni chłopiec Kun. I dzieje się coś magicznego w momentach, w których Kun wybucha złością, pojawiają się ogromne emocje, zaczyna wędrować w czasie i do przodu i do tyłu. Odwiedza swoich przodków, ale też poznaje swoją siostrę z przyszłości, widzi samego siebie w przyszłości. Więc bardzo fajnie oglądać ten film razem z rodzicami. Rodzice się tutaj bardzo wzruszą. Wśród obrazów kina dzieci są adaptacje popularnych książek. Kacper i Emma, najlepsi przyjaciele, którzy przeżywają różne przygody, doczekali się kilku filmów. Polecam film, w którym wyruszają na safari do Afryki. Dzikie zwierzęta to sprawdzony przepis na zachwyt dziecka. I te zwierzęta prawdziwe, i też te zwierzęta pluszowe, które mamy w Kacprze i Emmie, no bo to są też pełnoprawni bohaterowie tych filmów. Natomiast na co dzień przeżywają zwyczajne przygody w przedszkolu, w domu, przeżywają swoje przyjaźnie, właśnie czasem kłótnie, czasem zazdrości. Ale faktycznie jest to kino aktorskie. Pierwsza część miała niewiele elementów animacji. Z moją pięciolatką obejrzeliśmy też norweską animację Hokus Pokus Albercie Albertsonie. Wychowywany przez tatę główny bohater marzy o czworonogu. Mamy tu więc znajomy temat. Tato, chciałbym psa. Albo temat, jestem już tak bardzo duży, że mógłbym dostać to, czego chcę. Możemy na to spojrzeć i tak, i tak. Kiedy tata się waha, to Albert poznaje iluzjonistę. Wierzy w to, że iluzjonista jest w stanie wyczarować wszystko. Jeśli nie psa, to być może pieniądze na tego psa. Film ten też jest na podstawie książki o Albercie, tak jak i polski serial Basia, która notabene też chce mieć psa. Jutro i przez kolejne dni Kino Dzieci zaprasza na kino w internecie, gdzie zaprezentuje 3 sezony krótkometrażówek o krnąbrnej pięciolatce w bluzce w paski. Świetna polska animacja w odpowiednim tempie, z humorem, spodoba się nie tylko fanom serii książek Zofii Staneckiej. Seria wzbogaciła się niedawno o nową część, Wielką Księgę Przedszkola. Kiedy przedszkola nie są czynne, sięgnięcie po Wielką Księgę może być okazją przypomnienia sobie, jak to było z kolegami, a też odbudowania w sobie nadziei, że jeszcze któregoś dnia wrócimy do przedszkoli i do życia. A co Basia porabia podczas kwarantanny? Opowie niedługo jej ulubiony pluszowy przyjaciel Misiek Zdzisiek, który debiutuje w nowej roli narratora. Opowiadanie Misiek Zdzisiek i głupi wirus mówi właśnie o tym, jak to jest, kiedy cała rodzina została w domu, a pluszowy miś i małpka nie bardzo wiedzą, co takiego się dzieje. To opowiadanie już niedługo będzie można przeczytać. To z kolei na profilu Galaktyka Czytelnika. Nie trzeba wcale podążać wyłącznie za topowymi, wysokobudżetowymi animacjami, bo mówiąc wprost, nie każda animacja dla dzieci jest animacją dla dzieci. Z Krystianem usłyszymy się także jutro w projekcie Tata, tradycyjnie przed godziną 9:00, a my zapraszamy Państwa do rozmowy, bo dziś po godzinie 9:00 naszym gościem będzie psycholog, profesor Tomasz Grzyb. Porozmawiamy o tym, jak przetrwać te ciężkie tygodnie, które najprawdopodobniej są przed nami. Jeśli chcieliby Państwo zadać panu profesorowi jakieś pytania, to oczywiście proszę dać znać 2273, także zd3@polskieradio.pl. Teraz 17 minut do godziny 9:00. Niebawem u nas urywki z kalendarza. Dziś Łukasz Błąd, ale wcześniej muzycznie Daria Zawiałow. Zostaje z domu.

Urywki z kalendarza. I Łukasz Błąd, dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od rocznicy wydarzenia naprawdę dawnego. 753 lata przed naszą erą Romulus podjął jedną z najważniejszych decyzji w historii i założył Rzym. Nie od razu go jednak zbudowano, co od wielu już wieków jest bardzo przydatną wymówką w licznych życiowych sytuacjach. Na przykład, gdy rodzina naciska w sprawie domku dla dziecka na podwórku, bo obiecany był jeszcze w zerówce, a tu się zbliża egzamin ósmoklasisty. Spokojnie, trzeba zgromadzić materiał, zastanowić się nad projektem, drewno się dopiero 6 zim sezonowało, wkręty czekają na nowy akumulator w wiertarko-wkrętarce, no i trzeba kupić kolejną bejcę i wcale nie dlatego, że się poprzednia zepsuła. Owszem, minął termin ważności, ale byłaby dobra, gdyby puszka nie przerdzewiała. Nie od razu Rzym zbudowano. Jeśli ktoś używa tego powiedzenia w wersji z Krakowem, to już na zawsze można zapomnieć o finale jego działań. A właśnie, 652 lata temu, być może na Wawelu, Kazimierz Wielki wydał statut żupny określający zasady wydobycia i sprzedaży soli. Był to wówczas surowiec tak cenny, że nadciśnienie było oznaką luksusu i poniekąd społecznego prestiżu. 31 lat mija od wprowadzenia na rynek przez Japończyków przenośnych gier wideo zwanych Game Boyami. Boje, którzy godzinami bili rekordy w kolejnych gierkach, są już obecnie zazwyczaj szpakowaci, ale sentyment im pozostał i na giełdach staroci mocno śrubują ceny tych komputerowych antyków, kupując rzekomo dla swoich dzieci. Game Bojątek. 111 lat temu urodził się Józef Kosacki, inżynier i wojskowy, który skonstruował w czasie II wojny światowej ręczny wykrywacz min zwany Polskim. Wynalazek ten uratował wiele osób i ułatwił aliantom zwycięstwo. A i poszukiwacze skarbów, pamiątek historycznych oraz zagubionych na plażach cennych błyskotek mają teraz łatwiej. Mamy dzisiaj również rocznicę urodziny znakomitych artystów Gustawa Holubka oraz Iggy Popa i Wojciecha Waglewskiego, a 45 lat mija od ukazania się trzeciego albumu grupy ABBA z takimi przebojami jak Mamma Mia, SOS i I Do, I Do, I Do, I Do, I Do. Niech to będzie 21 kwietnia bez prześladowania nas przez przyklejające się w funkcji nucenia piosenki. Bardzo dziękujemy, do usłyszenia. To Łukasz Błąd. No tak, był Game Boy, był Pegasus, było Atari i żebyśmy byli w komplecie, no to jeszcze było Commodore 64. Teraz 8 minut do godziny 9, za 8 minut najnowsze wiadomości w Trójce, także sport, także pogoda z programem trzecim. A muzycznie Pablo Pavo i naprawdę duży zespół w utworze Badyle. Bazie opuszczone, zamrówkowane, to moje bity, na nich mój głos jak ciało się kładzie. Sam jestem kwasem, który rośnie w nic, patykiem, który znienacka zakwit, nie zakwitnie na kredyt po waszemu na marne. Rosnę raz kostrzy i znanie w piparne, spod popękanego betonu wyrastamy, po co to komu? O, o, o, o, po co to komu? Leci na nas plastik, leci na nas syf, ale lecą też pszczoły i wróble. Z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. O, o, o, o. Z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. O, o, o, o. O, o, o, o. Z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. O, o, o, o. We'll be right back.